आराध्या ने गुस्से में अभिमान का हाथ झटकते हुए कहा, क्यों करूं मैं भरोसा? भरोसा तो मेरे भाई ने भी किया था तुम पर कि तुम उसकी बहन को दुखी नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, ठीक नहीं किया। तुम्हें तो उस बात के लिए जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अभिमान बोला, आराध्या अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। कब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमों की हर बार अपने भाई के नाम का झंडा लेकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। रो रो कर गाल कचौरी जैसी कर ली है, आंखें छोटी छोटी चाइनीज जैसी कर ली। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस कंडीशन में रोना नहीं चाहिए? आराध्या दांत पीसते हुए बोली, और इन सब की जिम्मेदार कौन है? तुम ही तो हो, और कौन है बताओ मुझे? ना तुम वो सब करते और ना ये सब होता। अभिमान इस बार गुस्से में बोला, अब हो गई गलती तो हो गई। मेरे पास टाइम मशीन होती तो वापस घुमाकर पीछे ले जाता, लेकिन मेरे पास टाइम मशीन नहीं है। अब क्या करूं, क्या करूं तुम ही बता दो। इतने में युग थोड़ा सा अंदर आया और चुपचाप आकर किचन में चला गया और उसने 3 गिलास पानी लिया, उसे ट्रे में रखा और वापस से आकर दोनों की तरफ ट्रे बढ़ाता हुआ बोला, पी लो, आराम से लड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी तो पी लो। दोनों की सांसें फूल रही हैं, खासकर भाभी तुम्हारी, तुम्हें तो अपना ध्यान रखना चाहिए। आराध्या ने गुस्से में युग को देखा, पानी का गिलास उठाया और उसे धड़ाम से जमीन पर दे मारा और युग को देखकर बोली, अपने भाई को लेकर निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी रघुवंशी मेंशन वापस। एक बार जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं खुश हूँ, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप सब है मेरे पास, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अभिमान उसे रोकना चाहता था, लेकिन युग ने उसकी बाजू पकड़कर उसे ना में गर्दन हिला दी। आराध्या वहां से जा चुकी थी। अभिमान ने गुस्से में युग को देखकर कहा, तूने मुझे रोका क्यों? युग बोला, क्योंकि जब तक तू उसके भाई को नहीं मनाएगा, बहन नहीं मानेगी। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अभिमान बोला, ये अलग प्रॉब्लम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। यू मीन आई एम जोरू का गुलाम? युग ने कहा, प्रॉब्लम नहीं है, तू खुद ही सोच। 20 साल से वो अपने भाई के प्यार के साए में रही है और तेरे साथ मुश्किल से 1 साल। कहाँ 1 साल का प्यार और कहाँ 20 साल का प्यार, तू खुद ही बता। तुझे नहीं लगता कि अनिरुद्ध का प्यार तेरे प्यार पर भारी पड़ रहा है? अभिमान बोला, इस अनिरुद्ध को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी बहन को भड़काता है। युग ने पानी का गिलास उठाया और सोफे पर जाकर बैठ गया और बोला, मुझे नहीं लगता अनिरुद्ध ने भाभी को कुछ कहा है। अभिमान हैरानी से युग को देखने लगा। युग बोला, सच बोल रहा हूँ, अनिरुद्ध की पर्सनालिटी नहीं है कि वो अपनी बहन को भड़काए, वो सच में बहुत सुलझा हुआ इंसान है। हाँ मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो सच में तारीफ लायक है। तेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, तो पहले अनिरुद्ध के दिल में अपने लिए जगह बना, उसके साथ दोस्ती कर। अगर वो तुझे माफ कर देगा तो आराध्या भी तुझे माफ कर देगी। अभिमान भी पानी का गिलास लेकर उसी के पास सोफे पर बैठकर बोला, और अनिरुद्ध को कैसे मनाऊं? तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन को देखा तो उसमें शिवाय का नंबर शो हो रहा था। अभिमान बोला, एक तो पहले ही बीवी नहीं मान रही, ऊपर से पापा ने भी पूरा खून पी रखा है। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, फोन तो उठा ले मामा का, कहीं ऐसा ना हो सच में तेरा खून पी ले। अभिमान ने फोन रिसीव किया और कहा, कहिए पिताश्री, क्या आज्ञा है? शिवाय बोला, आधे घंटे में ऑफिस आओ। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, लेकिन पिताश्री, आपने तो मुझे वनवास दे रखा है, मैं सभा में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? शिवाय बोला, ओ शट अप, जितना कहा उतना करो, चुपचाप आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो, एक प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी है। अभिमान बोला, तो ये बात अब आप प्यार से भी बोल सकते थे? शिवाय ने कहा, यहाँ आजा, मैं तुझे बताता हूँ प्यार से बात कैसे करते हैं। जैसे तू आराध्या से प्यार से बात करता है ना, ऐसे ही मैं तुझसे प्यार से बात करूंगा। अभिमान बोला, पापा अब आप मुझे ताने मार रहे हो, टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो। शिवाय बोला, अभिमान खाली रह रहे के ना तेरे दिमाग में गोबर भर चुका है, चुपचाप ऑफिस आ। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट किया और उसने अपने सामने बैठे हुए दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने हंसकर कहा, धीरे धीरे तूने अपने बेटे को अपने रंग में ही ढाल दिया, कमेंट मारने लगा है तेरा बेटा। शिवाय बोला, मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे जैसा बन जाए, ताकि कभी भी आराध्या को परेशान ना करे। दिव्यांश बोला, लेकिन शुरुआती दिनों में तूने भी आर्या को बहुत परेशान किया। ऐसा ही तेरा बेटा भी है, फिक्र मत कर, मना लेगा वो अपनी आराध्या को। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, बिगाड़ा तो तूने ही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभिमान को बिगाड़ने में तेरा पूरा पूरा हाथ है। दिव्यांश बोला, अबे मेरा कैसे हाथ है, कुछ भी बोले जा रहा है। शिवाय कुछ कहता उससे पहले कैबिन का दरवाजा खुला, सामने हर्षवर्धन खड़ा था। वो बोला, तुम दोनों का हो गया हो तो मीटिंग अटेंड करने चले। शिवाय ने अपना सर टेबल पर रखते हुए कहा, सुबह शाम मीटिंग मीटिंग, मैं तो पागल हो गया हूँ। वहीं अभिमान ने युग को देखकर कहा, पापा ऑफिस बुला रहे हैं। ये सुनकर युग की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, क्या बात है, तुम्हारा वनवास तो जल्दी खत्म हो गया। अभिमान खड़ा होकर कमरे में चला गया और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आया। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसे बैग में डाला। युग को देखकर बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और जैसे ही वो बाहर की तरफ आने लगा, वैसे ही युग बोला, ओ भाई मैं भी हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अभिमान ने युग की तरफ देखा। अगले 20 मिनट में दोनों भाई गाड़ी में थे। अभिमान बोला, आई थिंक कृष और देव सही कह रहे हैं, तुझे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, बाकी हम सब तो बिजी हैं। युग ने कहा, हाँ हाँ मैं ही जाऊंगा, मैं ही तो हूँ, फ्री दिखाई देता हूँ सबको। एक्चुअली मैं सबको फ्री दिखाई नहीं देता, मैं सिंगल हूँ ना, इसीलिए सब मुझे ही काम बताते हैं। एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं भी तुम लोगों की तरह बिजी हो जाऊंगा, मेरा भी रूठना मनाना चलेगा। इतना कहकर युग ने एक स्माइल अभिमान को पास की और अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। युग ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। दोनों ही गाड़ी से उतरकर अंदर गए। अभिमान सीधा अपने पापा के कैबिन में गया और युग कृष और देव से मिलने देव के कैबिन में। अभिमान ने अपने पापा का कैबिन खोला तो सामने शिवाय एक फाइल पकड़े हुए खड़ा हुआ था। उसने एक जेंटलमैन की तरह कहा, पापा अंदर आ जाऊं। शिवाय ने अभिमान की आवाज सुनी और अपनी नजर फाइल से हटाकर कैबिन के गेट की तरफ की। कुछ देर तक वो अपने बेटे को ही देखता रहा, फिर बोला, आ जाओ, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अभिमान बोला, जानता हूं लेकिन फिर भी इस वक्त हम ऑफिस में हैं और ये बात तो मैंने आपसे ही सीखी है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ अलग अलग करनी चाहिए। शिवाय ने हंसकर कहा, दोनों लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए और दोनों लाइफ को बैलेंस भी करना चाहिए। खैर बैठो, बताओ कहाँ तक गई तुम्हारी प्रोसेसिंग। ये सुनकर अभिमान मुंह बनाकर शिवाय को देखकर बोला, आपको क्या लगता है, आपकी बहू बहुत अच्छी है? मुझे नहीं पता आपको आराध्या में ऐसा क्या नजर आता है कि आप उसकी तारीफ करते हो। वो नहीं मानने वाली, जब तक उसका वो खड़ूस भाई उसके साथ रहेगा तब तक तो बिल्कुल नहीं मानेगी। आपको पता है पापा, मैंने ऑलमोस्ट उसे पटा ही लिया था, उसके साथ लंच करने भी गया लेकिन फिर से कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया और वो फिर से गुस्सा होकर चली गई। आज सुबह ही मेरी और उसकी बहस हुई है। इतना कहकर अभिमान चेयर पर बैठ गया। शिवाय ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अभिमान की तरफ रखते हुए कहा, ये रहा तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। अभिमान ने फाइल उठाई और उसे पढ़कर कहा, ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो सकता? शिवाय बोला, ये श्रीखंड प्रोजेक्ट है जिसे हम सिंघानिया के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर तुम और तुम्हारा साला दोनों काम करेंगे और वहीं तुम अनिरुद्ध के दिल में अपने लिए जगह बना लोगे। मैंने तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी है, अब इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाना है तुम अच्छे से जानते हो। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट के पीछे जो रीजन थे, एक तो वो फिर से काम शुरू कर सकता था और दूसरा अपने साले के साथ काम शुरू कर सकता था। दोनों सूरतों में उसके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो अपने पापा को देखकर बोला, सिचुएशन तो अच्छी है, फायदा मैं खुद उठा लूंगा, पर वो मान तो जाएगा ना, क्योंकि जब तक जोरू का भाई नहीं मानेगा जोरू भी नहीं मानेगी। ये सुनकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो हैरानी से अभिमान को देखकर बोला, चार दिन मेंशन से बाहर क्या रहे, छपरी लैंग्वेज सीख ली। ये सुनकर अभिमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये छपरी लैंग्वेज नहीं है पापा, ये तो डाउन टू अर्थ है, आप ही ने तो कहा था कि मुझे डाउन टू अर्थ होना चाहिए। शिवाय बोला, अच्छी बात है, कभी कभी अपने दिल को हल्का करने के लिए भी ऐसी बातें कर लेनी चाहिए, हमेशा अकड़ अकड़ कर नहीं रहना चाहिए। अब जाओ, कल तुम्हें इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, कल से तुम और अनिरुद्ध दोनों ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज में इस प्रोजेक्ट को शुरू करोगे। एक और बात, शिवांगी भी तुम्हारे साथ होगी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारा प्यार प्यार और शिवांगी का प्यार बेकार, एक अनिरुद्ध है जिसे वो शायद सबसे ज्यादा प्यार करती है और इस प्यार की बहुत बड़ी वजह है। अनिरुद्ध से अच्छा लड़का हम लोगों को नहीं मिलेगा। शिवांगी के दिल की हालत समझो, छोटी बच्ची है लेकिन उसका प्यार बहुत पवित्र है। अभिमान खड़ा होकर बोला, समझ गया पापा, अब चलता हूँ, सुबह सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहुंच जाऊंगा। लेकिन शिवांगी वो कैसे आएगी? शिवाय बोला, उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका भी कुछ सोच रखा है। बस तुम ये कड़वे रिश्ते को मीठा बनाने की कोशिश करो। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जी पापा, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर आपकी बहू भी बहुत जिद्दी है। वो बाहर की तरफ जाने लगा और तभी शिवाय बोला, तुमने आराध्या को सारी सच्चाई बता तो दी। ये सुनकर अभिमान रुक गया और पलटकर शिवाय को देखकर बोला, हाँ, मैंने बता दिया कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। शिवाय बोला, तुमने कनिका की फोटो दिखाई, उसे बताया कि तुम शादीशुदा नहीं हो? अभिमान बोला, बताया तो था, सारी बातें बताई थी, पर मुझे लगता है वो भूल गई। क्या अभिमान और अनिरुद्ध के बीच दोस्ती होगी?